Sura 42. Ešura. Dogovaranje. Mekka. 53 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hamim. Ain sin Kaf. Eto tako Allah silni i mudri objavljuje tebi kao i onima prije tebe. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji, i on je svevišnji, veličanstveni. Skoro da se nebesa raspadnu jedna iznad drugih, a meleki veličaju i hvale gospodara svoga i mole oprosta za one koji su na zemlji. Allah je, zaista, taj koji prašta i koji je milostiv. Allah motri na one koji, pored njega, zaštitnike uzimaju. Tebi nije prepušteno da o njima brigu vodiš. Eto tako mi tebi objavljujemo Kur'an na arapskom jeziku, da bi opominjao Meku i one oko nje i upozorio na dan kada će se sakupiti, u koji nema nikakve sumnje. Jedni će u džennet, a drugi u džehennem. A da Allah hoće, učinio bi ih sve pravim vjernicima, ali On u milosti svoju uvodi koga On hoće, a nevjernici nemaju ni zaštitnika, ni pomagača. Zar oni da druge, a ne njega, za zaštitnike uzimaju? A Allah je jedini zaštitnik. On će uživiti umrle, samo je On kadar sve. Ma u čemu se razilazili, treba presudu dati Allah. To vam je, eto, Allah, gospodar moj. U njega se ja uzdam i njemu se obraćam. Stvoritelj nebesa i zemlje. On vas kao parove stvara, a stvara parove i od stoke, da vas tako razmnožava. Niko nije kao On. On sve čuje i sve vidi. U njega su ključevi nebesa i zemlje. On daje obilje kome hoće, a i uskraćuje. On uistinu zna sve. On vam propisuje u vjeri isto ono što je propisao Nuhu i ono što objavljujemo tebi i ono što smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau. Pravu vjeru ispovjedajte i u tome se ne podvajajte. Teško je onima koji Allahu druge ravnim smatraju da se tvome pozivu odazovu. Allah odabire za svoju vjeru onoga koga On hoće i upućuje u nju onoga komu se iskreno obrati. A oni su se podvojili iz zlobe međusobne baš onda kad im je došlo saznanje. I da nije riječi gospodara tvoga prije izrečene, da nema kažnjavanja do dana sudnjega, s njima bi bilo već svršeno. A oni kojima se poslije njih knjiga u nasljedstvo ostavlja veoma sumnjaju u nju. Zato ti pozivaj i budi istrajan, onako kako ti se naređuje, a ne povodi se za prohtjevima njihovim, i reci: ja vjerujem u sve knjige koje Allah objavio i naređeno mi je da vam pravedno sudim. Allah je i naš i vaš gospodar, nama naša, a vama vaša djela. Nema potrebe da jedni drugima dokaze iznosimo. Allah će nas sve sabrati i njemu će se svi vratiti. A dokazi onih koji se o Allahovoj vjeri raspravljaju ništavni su kod njihova gospodara kada su joj se već mnogi odazvali. Na njih će pasti gnjev i čeka ih patnja teška. Allah objavljuje knjigu, samu istinu i pravednost. A šta ti znaš? Možda je smak svijeta blizu. Požuruju ga oni koji u nju ne vjeruju, a oni koji vjeruju zbog njega strahuju i da je istina znaju. O, kako su, doista, daleko zalutali oni koji o času oživljenja raspravljaju. Allah je dobar prema robovima svojim. On daje opskrbu kome hoće i on je moćan i silan. Onome ko bude želio nagradu na onom svijetu, umnogostručit ćemo mu je, a onome ko bude želio nagradu na ovom svijetu, daćemo mu je, ali mu na onom svijetu nema udjela. Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju ono što Allah nije naredio? Da nije riječi prije izrečene, među njima bi već bilo presuđeno. A nevjernike, doista, čeka patnja nesnosna. Vidjet ćeš nevjernike kako strepe zbog onoga što su činili i kazna će ih stići. A oni koji su vjerovali i dobra djela činili bit će u divnim džennetskim bašćama, sve što zažele imaće u gospodara svoga. Biće to blagodat velika. Na ovaj način Allah šalje radosne vijesti robovima svojim, onima koji su vjerovali i dobra djela činili. Reci: ne tražim za ovo nikakvu drugu nagradu od vas, osim da mu se dobrim djelima približite. A umnogostručit ćemo nagradu onome ko učini dobro djelo, jer Allah zaista mnogo prašta i blagodaran je. Zar oni da govore: on izmišlja o Allahu laži, a Allah će, ako hoće, srce tvoje učiniti nepokolebljivim. Allah poništava neistinu i utvrđuje istinu riječima svojim. On dobro zna svačije misli. On prima pokajanje od robova svojih i prašta hrđave postupke i zna šta radite. On se odaziva onima koji vjeruju i čine dobra djela i obasipa ih dobrotom svojom još više, a nevjernike čeka žestoka patnja. Kad bi Allah svojim robovima davao opskrbu u obilju, oni bi se na zemlji osilili, ali on je daje s mjerom, onoliko koliko hoće, jer on dobro poznaje i vidi robove svoje. On šalje kišu kad oni izgube svaku nadu i rasprostire blagoslov svoj. On je zaštitnik pravi i jedini dostojan hvale. Jedno od znamenja njegovih je stvaranje nebesa i zemlje i živih bića koje je rasijao po njima. On je kadar da ih sve sabere kad bude htio. Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a on mnoge i oprosti. I vi mu na zemlji nećete moći umaći i ne postoji, osim Allaha, ni pomagač, ni zaštitnik. Jedno od znamenja njegovih su lađe nalik na brda koje morima plove. Ako želi, on umiri vjetar i one na površini njegovoj ostaju nepokretne. To su pouke svakom onom ko je strpljiv i zahvalan. Ili ih potopi zbog grijehova koje su zaradili, a mnogima i oprosti, da bi se oni koji poriču dokaze naše uvjerili da kazni našoj ne mogu umaći. Sve što vam je dato, samo je uživanje u životu na ovom svijetu, a ono što je u Allaha, bolje je i trajnije za one koji vjeruju i u gospodara svoga se uzdaju. Za one koji se klone velikih grijeha i razvrata i koji, kad ih kora srdi, opraštaju. Za one koji se gospodaru svome odazivaju i koji molitvu obavljaju i koji se o poslovima svojim dogovaraju, a dio od onoga čime smo ih opskrbili udjeljuju. I za one koji se odupiru onima koji ih ugnjetavaju. Nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se, Allah će nagraditi. On uistinu ne voli one koji nepravdu čine. Neće odgovarati onaj koji istom mjerom uzvrati za pretrpljenu nepravdu, a odgovarat će oni koji ljude tlače i bez ikakva osnova red na zemlji remete. Njih čeka bolna patnja. Strpljivo podnositi i praštati, tako treba svaki pametan postupiti. Onaj koga Allah bez podrške ostavi, neće poslije njega imati nikoga da ga podrži. I ti ćeš vidjeti kako će nasilnici, kad dožive patnju, povikati, postoji li ikakav način da se povratimo. I vidjet ćeš kako ih ponižene i klonule vatri izlažu, a oni je ispod oka gledaju. Oni koji su vjerovali, reći će, pravi stradalnici su oni koji na sudnjem danu iz sebe i čeljade svoju upropaste. A zar nevjernici neće neprekidno patiti? Njima neće moći pomoći oni kojima su se pored Allaha klanjali. A onaj koga je Allah bez podrške ostavio, taj pravog puta nije ni našao. Odazovite se gospodaru svome prije nego što dođe dan koji Allah neće zaustaviti. Toga dana utočišta nećete imati i nećete moći poricati. A ako glave okrenu, pa mi tebe nismo ni poslali da budeš njihov čuvar, ti si dužan samo da obznaniš. Kad čovjeku damo da blagodat našu osjeti, on joj se obraduje, a kad ga zadesi kakva nesreća zbog onoga što su uradile ruke njegove, onda čovjek blagodati ne priznaje. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji. On stvara šta hoće. On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće mušku. Ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće, učini bez poroda. On uistinu sve zna i sve može. Nijednom čovjeku nije dato da mu se Allah obraća osim na jednom od tri načina. Nadahnućem ili iza zastora. Ili da pošalje iza slanika koji njegovom voljom objavljuje ono što on želi. On je zaista uzvišen i mudar. Na takav način mi i tebi objavljujemo ono što ti se objavljuje. Ti nisi znao šta je knjiga, niti si poznavao vjerske propise, ali smo je mi učinili svjetlom pomoću kojeg upućujemo one robove naše koje želimo. A ti zaista upućuješ na pravi put, na put Allahov, kome pripada sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. I eto, Allahu će se sve vratiti.